Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Moskwa zapowiada działania odwetowe wobec Londynu. To po tym, jak brytyjska premier wyrzuciła rosyjskich dyplomatów, bo w jej kraju, jak twierdzi, użyto broni chemicznej. Eksperci badają wypadek w kopalni Borynia na Śląsku. Pod ziemią zginął 43-letni górnik. To trzecia ofiara śmiertelna w polskim górnictwie w tym roku. Łatwiej będzie na polskim rynku pracy Ukraińcom. Szczegóły za chwilę. Rosja zapowiada działania odwetowe po tym, jak brytyjska premier wyrzuciła jej 23 dyplomatów i zamroziła kontakty na wysokim szczeblu. Wszystko to efekt próby otrucia byłego rosyjskiego agenta i jego córki. Użyto do tego broni chemicznej, oboje są w szpitalu. Próbę morderstwa potępia Warszawa. Oświadczenie w tej sprawie wydali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Prezydent w swoim oświadczeniu podkreślił, że użycie broni chemicznej na terytorium strategicznego sojusznika Polski nie może zostać bez odpowiedzi. Andrzej Duda w imieniu wszystkich Polaków i władz naszego kraju wyraził solidarność z działaniami podejmowanymi przez premier Theresa May i jej rząd, które mają wyjaśnić, kto stoi za atakiem chemicznym. Z kolei premier Mateusz Morawiecki potępił bezprecedensowy atak na terytorium Wielkiej Brytanii i wezwał Rosję do odpowiedzi na pytania stawiane w sprawie ataku przez stronę brytyjską. Szef rządu dodał, że nasz kraj jest zaniepokojony użyciem substancji chemicznej przy próbie zamordowania Siergieja Skripala. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jest też głos szefa polskiego MSZ-u, ministra Jacka Czaputowicza, który powiedział, że jego brytyjski odpowiednik, Boris Johnson, poprosił go o wyrazy solidarności w tej sprawie. Tak mówił w TVP Info. Solidaryzujemy się z naszym sojusznikiem Wielką Brytanią w tym sporze, będziemy go wspierać i to jest jedyna reakcja społeczności międzynarodowej, bowiem uznajemy te działania jako bezprawne, ingerencje w sprawy innego państwa, próba destabilizacji. Solidarność deklaruje Unia Europejska, ale jak donosi nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, na radykalne działania wobec Rosji raczej się nie zdecyduje. Przypomnijmy, 4 marca Siergiej Skripal i jego córka Julia trafili do szpitala w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Oboje zostali otruci silnie toksyczną substancją, walczą o życie. Przez lata Siergiej Skripal był podwójnym agentem. Eksperci badają wypadek w kopalni Borynia na Śląsku. W wyniku zawału ponad 830 metrów pod ziemią 43-letni górnik został przysypany skałami. Rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego Anna Swiniarska-Tadla powiedziała, że dokładne przyczyny i okoliczności wypadku zbadają eksperci. Na pewno wszystko zostanie sprawdzone, jak i w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia. Sprawę zbada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego. Mężczyzna miał 15-letnie doświadczenie zawodowe, osierocił dwójkę dzieci. To trzecia ofiara śmiertelna w polskim górnictwie w tym roku, druga w kopalniach węgla kamiennego. Łatwiej będzie na polskim rynku pracy Ukraińcom. Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań ułatwiających ich zatrudnianie i zakładanie firm, zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Chodzi o takie rozwiązania, które ułatwią przybyszom z Ukrainy życie w naszym kraju, a polskim firmom zatrudnianie pracowników ze wschodniej granicy. Żeby migranci, którzy do nas przyjeżdżają, trafiali do właściwych miejsc, tam gdzie jest faktycznie zapotrzebowanie na ich pracę i również w miejscach, gdzie ich kompetencje mogą być jak najlepiej wykorzystane, a gdzie z drugiej strony, z polskiej strony są konkretne potrzeby na migrantów o konkretnych kompetencjach. Minister Kwieciński dodał, że ostatnio rosną obroty handlowe między Polską a Ukrainą. O niemal 1/4 wzrósł eksport polskich towarów do naszego wschodniego sąsiada. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze wyjątkowy remont wyjątkowego jachtu. Strażnik Poranka jachty Ryszarda Kuklińskiego jest remontowany w błotniku koło Sobieszowa. Stan jednostki jest bardzo zły. Jej odbudową zajęła się prywatna osoba. To nie będzie renowacja, a reanimacja jednostki, mówi Enoch Witucki, szef firmy w błotniku na Pomorzu. Ta jednostka tutaj przez 2 lata wędrowała z maryny do maryny, no i nie było chętnego, żeby się tam nad nią pochylić. I tam trzeba w zasadzie zmienić wszystko, czyli dziobnicę, pawęż rufową, nadbudówkę, pokład. Ryszard Kukliński kupił jachty w latach 80. od marynarki wojennej. Po jego ucieczce do USA jacht został skonfiskowany. W 2001 roku pułkownik przekazał go chrześcijańskiej szkole pod żaglami. Koszt remontu oszacowano na 1,5 miliona złotych. Tyle informacji w tym serwisie Trójki. Na skrót zapraszamy o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Oskarżam Wilka Szarego o to, że w dniu 1 kwietnia 2017 roku w Olsztynie pożarł babcię czerwonego kapturka. To jest czyn z artykułu 148, paragraf 1 Bankowego Kodeksu Karnego. Nie zjadłem żadnego kapturka i ja się do niczego nie przyznaję. Każdy ma prawo do obrony. Specjalna lekcja, na niej będziemy. Lekcja w sądzie, dzieci w sądzie. Jak to wygląda? No, myślę, że już Państwo zachęceni. 6.30, jeszcze przed 6.30 to się wszystko wydarzy. Za kilka minut zapraszamy. A poza tym o nowoczesnych słodyczach będzie. Ten kopiec kreta ma jajka? No ma. Ten sernik z kajmakiem? Cukier musi mieć. Ciasta nie mogą być tak naprawdę bardzo zdrowe, bo na tym to polega, bo to są ciasta. Zdecydowanie tak. Ciasta nie mogą być za bardzo zdrowe i jak pamiętamy, bo ustaliliśmy to już jakiś czas temu, sernik nigdy nie jest za słodki. Nigdy. A dlaczego mówimy o nowoczesnych słodyczach? No dlatego, że dziś mamy Dzień Piekarza i Cukiernika, a życie stawia przed nimi coraz to nowe wyzwania. A to człowiek nie toleruje laktozy, a to glutenu nie przyjmuje i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda z perspektywy piekarza? 7.40 o tym porozmawiamy. A wcześniej tata też potrafi. Miałem takie okresy, gdzie w ciągu tygodni nie kupowaliśmy zupełnie pieczywa i robimy jakieś kajzerki i chleby. Tata robi takie pyszne, idealne. Czasem w różnych kształtach, ale najbardziej robi w kształcie kółka. Najbardziej lubię chleby na zakwasie. Niekoniecznie czysto żytnie, ale takie mieszane. Zapraszamy serdecznie. 7.20 projekt tata także będzie o wypiekach. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza. Dziś Krzysztof Szubzda, dr Tomasz Rożek także się pojawi. Porozmawiamy sobie o sprawach gorączkowych. Rozgorączkowany dziś będzie. O, tyle tylko Państwu powiem. Zapraszam do rozmowy również. 22 i 7 trójek. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. No i 71335. Pani Małgorzata już napisała. Brakuje pana Wojciecha, tej jego subtelności, humoru i kultury nie do zastąpienia. Dziękuję za ten dzień w trójce. Taki będzie. Jestem całkiem do niczego. Spoglądałeś w stronę grobu rodzinnego, aż muzyczka zagadała, poderwała cię jak chciała. Na perkusji znów ci zagrał mrek kolego. Znowu idzie figus targową ulicą, do panienek mu się jasne szlify świcą. Błyszczy włos na szklano na wodę, powróciły lata młode, znów przez malipaczki krewni za granicą. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy, niebieskie widać dno, a ty co robisz? Gnasz do szaf, gdzie zimuje odzież stara. Kilka ciuchów z samodziału i gitara. Radio Pionier znów otwierasz, w marynarę się ubierasz. Grają bugi, fruwa twoja marynara. Proszę pana, znów Teresa w barze ostro jest zalana. Znów do baru na herbatkę, noworodki proszą matkę. Zabiegińska szuka Henia Melomana, wow! Marynara do sufitu, aktywista nie przestaje wciskać kitu. Bikiniarze, ludzie tacy, czyniają dyscyplinę pracy. Muchy się uśmierca przy pomocy flitu. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy, niebieskie widać dno. A ty, stary, co robisz? Ponad głowy schowowanych tańcem gości, ponad pety i nieogryzione kości. Jak twój wzrok nie bez koszara, fruwa twoja marynara, bugi-ugi, równy kumpel twojej młodości. dlaczego nie o poranku? Fruwa twoja marynara to Maryla Rodowicz. Przypominam państwu także życzliwie, że wieczorem o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Zapraszamy na ten koncert, ale do radioodbiorników biletów już niestety nie mamy. Cała sala jest już wypełniona. Zapraszamy 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę być niedaleko radia i posłuchać. Znakomity koncert się zapowiada. A pan Wojciech, jak sam zaśpiewa, no, taka piosenka, taka ballada. Oj, lubicie wy piosenki z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód. Albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat. No a mnie się ciągle marzy już od kilku ładnych lat. Taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiada, bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, bo nagli czas. Taka piosenka, taka ballada, która naszemu w życiu wykrada w nagłym porywie to, co wstydliwie skrywamy w nas. Taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za wami skrada, depcze po piętach czujna, natrętna, jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada, co wie, kto ciężar na siebie zadał, a kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz, można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką ci do twarzy ludziom drwina wciąż nie w smak. No a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi, bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada, sercem się rządzi i nie zabłądzi w tandetny kram. I zawsze kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Taka piosenka, taka ballada, Wojciech Młynarski. Przypomnę też życzliwie, że za godzinę będzie pytanie w naszej zabawie. Wczoraj państwo pamiętają, mamy możliwość wyprowadzenia piłkarzy na boisko, na murawę podczas najbliższego meczu reprezentacji. To oczywiście propozycja dla dzieci. Są takie miejsca, konkurs za godzinę. A teraz... Zapraszamy do Trójki. I do sądu. To była bulwersująca sprawa, która finał znalazła w olsztyńskim sądzie rejonowym. Na ławie oskarżonych zasiadł wilk. Świadkami byli czerwony kapturek, babcia i gajowy. Po prostu gajowy. W rolę sądu i prokuratora i adwokatów wcieliły się dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Tutaj jesteśmy na sali rozpraw. Sędzia Maja Jabłońska z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Czy wiecie, kto tutaj siedzi na sali rozpraw, w tym miejscu? Sędzia. Sędzia. A z tej strony, gdzie siedzą sami chłopcy? Tutaj świadkowie. Nie. Nie, tutaj, tutaj oskarżeni. Nie. Nie. Tutaj siedzi prokurator. No, siedzi prokurator. Super. I chciałam wam pokazać tutaj takie ubrania, które nosi prokurator. Czy wiecie, jak to się nazywa? Szata? Nie, to nie jest szata. To jest... toga. Ja mam dla was taką niespodziankę, że chciałabym z wami zrobić taką inscenizację rozprawy. Czy pan sędzia zostaje wilkiem? Może mogę zostać. Czy znacie taką bajkę o czerwonym kapturku? Tak. I kto go zjadł? Wilk. Ale czy to prawda? Czy jesteście tego pewni? Czy dowiedziecie dzisiaj, że wilk to zrobił? Tak. A jeżeli zrobił, to jaką karę mu wymierzymy? Odzywamy się tylko wtedy, kiedy sąd powie, że można. Proszę wywołać rozprawę i zawołać na salę Wilka, Szarego oraz świadków. Czerwonego kapturka mamy, czerwonego kapturka gajowego. Sprawa Wilka Szarego! Czerwony kapturku, ile masz lat? Mam 9 lat, chodzę do szkoły SP7, nigdy nie byłam karana. Otwieram przewód sądowy, proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia. Oskarżam Wilka Szarego o to, że w dniu 1 kwietnia 2017 roku w Olsztynie przy ulicy Leśnej 8 pożarł babcię czerwonego kapturka. To jest czyn z artykułu 148, paragraf 1 Barkowego Kodeksu Karnego. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Zarzut zrozumiałem, ale nie przyznaję się. Nie zjadłem żadnego kapturka, babci to tym bardziej bym nie chciał. Ja wolę jakieś sarenki, zajączki. Ja się do niczego nie przyznaję. To rzeczywiście jest zabawa, ale z drugiej strony one przychodzą do sądu, do bardzo poważnej instytucji i widzą, że ten sąd nie gryzie, że tutaj pracują normalni ludzie, że jesteśmy sympatyczni. I mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będą już dorastać, kiedy będą miały jakieś problemy, to będą miały chyba większe zaufanie może do tego sądu. Czasami strony, kiedy stoją przed sądem, boją się zapytać. Świadkowie wręcz mówią na pytanie, czy był pan, pani karana. Nie, ja jestem pierwszy raz w sądzie. Tak jakby ten pobyt w sądzie to rzeczywiście była rzecz strasznie wstydliwa. Byłem w sądzie i dowiedziałem się, jak wygląda, że oskarżeni siedzą w różnych miejscach i publiczność. Z tymi togami, to, że taki kolor to jest do takiego i tak dalej. Chciałbyś kiedyś przyjść do sądu tak na taką prawdziwą rozprawę? Nie, to by było na pewno dłuższe. Może być tak, że oskarżony może wziąć broń. Dzisiaj jest całkiem miło, prawda? Tak. Na prawdziwej rozprawie to by byli dorośli, nie dzieci i wilk. Oczywiście. Tę wyjątkową rozprawę zorganizowano w ramach Dni Edukacji Prawniczej, które potrwają do końca tygodnia. W sądzie w Olsztynie była Aleksandra Skrago z Radia Olsztyn. Oj, wilku, wilku. No i się wilk doigrał. Przystanek koło zoo. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo. W krąg trawka jak na połoninie, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, wesoło jak w kinie. Facetów na nim stało dwóch, natchniony wzrok, dyskretny huch, na twarzach uśmiech się anielił. Po paru chwilach jeden z nich, z bogatych widać przeżyć, swych refleksją ze mną się podzielił. Mieliśmy z kumplem piękny dzień, wzięliśmy bełty i w ten cień do zoo, panie, świetna pora. I kumpel mówi, popatrz no jak się ta małpa czokra, o, i tak nam zeszło do wieczora. Przystanek koło zoo, ja mieszkam bliskie koło, a kumpel mieszka w Wołominie. Wesoło było nam, wesoło, wesoło było nam, wesoło, wesoło, jak w kinie. Kumpel to różne wice zna, mówi, że Hindus nieźle ma, zawiąże ręcznik koło krzyża i taki wąż jak w zoo tam Hindusa nie tknie, wierz pan nam, bo Hindus jemu nie ubliża. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo, w krąg trawka jak na połowinie, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, wesoło jak w kinie. A jutro rano trzeba wstać, z ubezpieczalni psiego mać, za dziś zwolnienie trza wyłudzić. W pracy jak w klatce będę spał, tylko bym jeszcze napis dał, uprasza się nie drażnić ludzi. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo, na niebie słońca koło ginie, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku wesoło, jak w kinie. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo, w krąg trawka jak na połoninie, a na przystanku tym wesoło, wesoło, wesoło, jak w kinie. Fantastyczna piosenka. Przystanek koło zoo, Wiktor Zborowski. Dziś o poranku tylko i wyłącznie piosenki i autorstwa Wojciecha Munerskiego. 6.30 już minęła. Filip Jarek. Polska stanowczo potępiła na forum ONZ atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku ambasador Joanna Wronecka wezwała Rosję do odpowiedzi na wszystkie pytania rządu w Londynie. Z kolei amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley oświadczyła, że Stany Zjednoczone są przekonane, że za atakiem w Salisbury stoi Rosja i zadeklarowała absolutną solidarność z Wielką Brytanią. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy dziś skargę kasacyjną Urzędu Miasta Zakopane na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w lipcu, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza Zakopane bezpodstawnie pobierało opłatę klimatyczną. Jeżeli wyrok się uprawomocni, każdy turysta dysponujący pokwitowaniem uiszczenia opłaty miejscowej będzie mógł się ubiegać o zwrot opłaty w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. Dawid Ogrodnik został laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Aktor był nominowany za rolę w filmie Cicha Noc. Wyróżnienie jest przyznawane dla aktorów młodego pokolenia, którzy w wyjątkowy sposób wyróżnili się na ekranie. Nagrodę specjalną za dotychczasowy dorobek artystyczny kapituła nagrody przyznała Julii Kijowskiej. To wszystko w tym skrócie, a więcej informacji za niecałe pół godziny. No i zapowiada się pochmurny dzień. Będzie padał deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich to sam śnieg. W ciągu dnia postępujące z północy większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny, wieczorem porywisty. Temperatura od plus 1 stopnia w Trójmieście i Suwałkach, 3 w Olsztynie, Grudziądzu i Bydgoszczy, 5 w Warszawie, Szczecinie i Poznaniu, do 8 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Druhu, ta zastępowa Kasia jest totalnie poza moim zasięgiem. Nie martw się, młody, w plusie jest w Twoim zasięgu. Gitara gra. Ty zasięg w lesie niesie. Dziewczyno, serce rwie się. Brawo ty, brawo nowe oferty. W plusie internet z super zasięgiem. Teraz już za 20 zł w Smart Dom. Testuj przez 2 miesiące. Plus, brawo ty. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły na plus.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Teraz szynka krucha z Szanowa tylko 3,29 za 100 gramów. I papier toaletowy Softella 8 rolek 10,98 za 2 opakowania. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Dajesz, Mruczek, dajesz. Nie poddajemy się. Jeszcze 5 powtórzeń. Chcesz schudnąć? Miau. Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, przyszedł list z Kalifornii. Mają Państwo pozdrowienia z Kalifornii od wuja Filipa z podróży. Grupa Mozarta koncertuje właśnie w tym rejonie świata. W cieple koncertują. A my co? A my fe polsykę.

Czas na prasę i Krystian Hanke. Dzień dobry. No to zaglądamy do porannych gazet. No jak można się domyślić, tabloidy dziś na pierwszej stronie i wewnątrz numeru żyją przede wszystkim śledztwem w sprawie morderstwa małżeństwa Jaroszewiczów. I to dziś zdecydowanie temat dla takich gazet jak Fakt i Super Express, no, bardzo ważny. Co poza tym? Poza tym też epoka lodowcowa na linii Londyn-Moskwa i o tych relacjach też sporo dziś w prasie, także w kontekście zbliżających się wyborów w Rosji, którym to z kolei wyborom właściwie dziennik Gazeta Prawna poświęca kilka stron i tytułuje to temat dnia, wybory w Rosji 2018. No a to, że May idzie na zawarcie z Putinem, można przeczytać w Rzeczpospolitej. Takiego kryzysu między Londynem i Moskwą nie było od końca zimnej wojny. No, Wielka Brytania nie będzie miała łatwo. Donald Trump też nie pali się do zerwania kontaktów z Kremlem, których potrzebuje, by zmusić Koreę Północną do powstrzymania zbrojeń atomowych. Angela Merkel nie zamierza rezygnować z Nord Stream 2. Jedno jest pewne, jeśli Władimir Putin znów postawi na swoim, nie tylko pomoże mu to wygrać wybory w niedzielę, ale też zachęci do jeszcze większych prowokacji wobec Zachodu, pisze dziś Rzeczpospolita. A na drugiej stronie duży komentarz Jędrzeja Bieleckiego. Wysoka cena konfliktu z Moskwą. Bez wątpienia, pisze publicysta, na dłuższą metę warto zapłacić nawet wysoką cenę, aby powstrzymać agresywną politykę Kremla. Politycy na Zachodzie działają jednak w perspektywie najbliższych wyborów. Putin takich ograniczeń nie ma. To przywilej autokracji. Kończy swój felieton publicysta Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej również Londyn oskarża Moskwę sporo na ten temat. A co poza tym? Złożono już 44 doniesienia na podstawie nowej ustawy o IPN, pisze dziś Rzeczpospolita w tekście prokurator kontra BBC, dlatego że brytyjski nadawca też jest wśród wymienionych. Chodzi o produkcję BBC Auschwitz, Fabryka Śmierci. Serial powstał, aby upamiętnić 60. rocznicę oswobodzenia obozu Auschwitz i pojawia się w nim określenie polskie getto żydowskie. Poza tym no, sporo tych wniosków, zwracają uwagę eksperci, wpłynęło. Zawiadomienia najczęściej o obraźliwych wypowiedziach przesłano głównie pocztą elektroniczną. Z naszych ustaleń, pisze Rzeczpospolita, wynika, że kilka z nich dotyczy określeń, które padły w filmach. Prawnicy przyznają, że jak na 2 tygodnie działania ustawy 44 wnioski, to dużo. To Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej szpitale przetrzymują dzieci. Czytamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za leczenie dziecka pełną stawkę, jeśli hospitalizacja trwa co najmniej 3 doby. Placówki wydłużają pobyt dzieci, by więcej zarobić. Za leczenie dziecka na przykład z zakażeniem układu moczowego szpital dostaje 1687 zł. Ale jeśli wyjdzie ono do domu przed upływem 72 godzin, NFZ wypłaci blisko 500 zł mniej. Takie reguły NFZ postawił. Dlaczego zmienił? No bo przeprowadził analizę, z której wynika, że szpitale wydłużają pobyt dzieci do 2 dób, żeby dostać 100% właśnie. O tym dziś pisze dziś Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Na stronie trzeciej o tym, że sędziowie mają dylemat, bo sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, wkrótce zdecydują, czy składać wnioski do prezydenta o przedłużenie możliwości orzekania. Mimo apeli, by walczyli do końca, część sędziów zaczęła się już żegnać ze współpracownikami, donosi Gazeta. O kodeksie pracy z niespodzianką pisze dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o to, że powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna przyjęła projekty nowego prawa. Na ostatniej prostej dopuszczano zatrudnienie lub dorabianie na zleceniu. Więcej o tym na pierwszej stronie przeczytamy. Ale obok także rozmowa z dyrektorem Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w resorcie finansów, to znaczy nie przestępczość w resorcie, tylko jest urzędnik Ministerstwa Finansów, który mówi o Wólce Kosowskiej, znane miejsce. Mówi, chcemy ucywilizować takie miejsce jak Wólka. Dziś obrót tam to kilkanaście miliardów złotych, a rocznie podatków wpływa 40 do 50 milionów złotych. Świadczy to o olbrzymiej skali nieprawidłowości. Przez 25 lat służby ignorowały na przykład to, że Chińczycy czy Wietnamczycy jeżdżą po kraju samochodami bez polskich praw jazdy, bez dowodów rejestracyjnych. No i dodaje jeszcze, że jeśli będzie taka potrzeba, to nawet w środku nocy możemy ściągnąć tłumacza języka wietnamskiego, chińskiego czy tureckiego. Wólka Kosowska, no, można dodać, czy w opałach. Dziś w dzienniku Gazecie Prawnej więcej o tym, że za 5 lat będziemy gazowym hubem. Takie modne teraz słowo. Taką bazą, można tak to powiedzieć, pisze dziś Gazeta Polska codziennie. Najbliższym źródłem gazu dla Polski i Europy Środkowej są złoża z szelfu norweskiego. Jeśli do 2022 roku zbudujemy interkonektory z Ukrainą, Słowacją, Czechami i Litwą, będziemy mogli przesyłać norweski gaz na Węgry i dalej na Bałkany. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. A przy okazji sprawdźcie, jak wyjechać do sanatorium. Takie porady dziś w Gazecie Codziennej. Nasz dziennik pisze o wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie, który jak dodaje nasz dziennik, grozi legalizacją bezkarności urzędników socjalnych ingerujących w życie rodzin. To jest przykład. Starnowa rodzina złożyła wniosek o jednorazowe wsparcie finansowe na zakup podręczników szkolnych. Rodzina wielodzietna. Urzędniczki MOPS-u odpisały. Opinia była taka, że rodzina ma problemy, że jest to rodzina dysfunkcyjna. Sąd opiekuńczy nie potwierdził błędów w funkcjonowaniu rodziny i szybko uznał, że dobro dzieci w niej przebywających w żaden sposób nie jest zagrożone, ale sąd drugiej instancji obrót sprawy zmienił, dlatego nasz dziennik tytułuje sprawę krzywda z urzędu i pisze dzisiaj o niej na pierwszej stronie. O tym, że frankowicze liczą na władzę dziś w Pulsie Biznesu, przeczytamy w Gościu Niedzielnym, bo teraz tygodnik na pierwszej stronie. Franciszek, misja proroka, mija 5 lat pontyfikatu, który zmienia oblicze Kościoła. Co Bóg chce nam powiedzieć przez papieża z Argentyny? Pyta Gość Niedzielny i poświęca tej sprawie sporo miejsca w numerze, a przy okazji trochę naukowych rzeczy także o pustynnym życiu, o bakteriach, które żyją w piaskach pustyni, pisze Tomasz Rożek. Znasz człowieka? Tak, bardzo przyjemny człowiek. Prawda? I o tym, że zwierzęta pięknie budują nawet drapacze chmur, nawet więzienia, o tym, co natura potrafi zbudować także w tym bardzo ciekawym tekście dziś w tygodniku Gość Niedzielny. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke opowiadał Państwu o porannej prasie i nie tylko. Pani Grażyna napisała to jeszcze w sprawie poprzedniej piosenki. Jakże czekałam na ten okrzyk cicho. Teraz już mogę wstawać. Słuchaj, rodaku, cicho! Możemy wstawać, proszę bardzo. Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obróz świeży leży, starsi znad talerzy, bo młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest z orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością, wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosów tknąć nim jąs, nie tkną po prostu zupełnie, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Wody lapsam, wody smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz, czy bitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Wojciech Młynarski, obiad rodzinny. Skoro już jesteśmy w okolicach spraw kulinarnych, zapraszamy do Trójki. To tak tylko przypomnę Państwu, że mamy dziś akurat Dzień Cukierników i Piekarzy i porozmawiamy sobie o tym po 7.40, a tu wyzwania przed nimi przecież, bo trzeba używać nowych składników. No przede wszystkim owoce stosujemy. Okazało się, zamiast że cukru. Zamiast cukru owoce idealnie i zamiast cukru i zamiast jaj. Cukiernik w tym momencie musi mieć wiedzę, co on może zastosować, jakiego zamiennika użyć. Tak, musi mieć trochę wiedzy, trochę zapału, chęci do eksperymentowania przede wszystkim, że tak powiem wyrzucenia paru ciast do śmieci, jeśli nie wyjdą, bo to jest trudniejsza sztuka rzeczywiście wypieczenie czegoś na zamiennikach niż na tych tradycyjnych produktach. Często osoby pytają, dlaczego mają tak wysoką cenę, bo nie zawierają przecież glutenu, nie zawierają jajek, to co panie tam wsadzacie takiego, że jest to takie drogie? No, know-how to jest ta wiedza, którą posiadamy. Proszę spróbować zrobić coś pysznego z niczego. To jest ta właśnie sztuka. Coś pysznego i z niczego. Porozmawiamy o tym po 7.40. Teraz za 10 siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Czwartek. Krzysztof Szubzda. 15 marca to dzień słynnych zjazdów. 1018 lat temu zakończył się zjazd gnieźnieński. Tak się składa, że dysponujemy archiwalnym materiałem z zakończenia zjazdu. Posłuchajmy fragmentu. Nie, no ale łeb pęka niemiłosiernia. W tym Gnieźnie to po prostu jest przechlapane. No w niedzielę wszystko zamknięte. Oj, mnie też łeb pęka. Mówiłem ci, żeby zrobić zjazd w Berlinie. A jak w Berlinie? No jak? Otto? Normalnie. No w ogóle, jakie ty masz imię? Stary Otto. Przecież to kabaret tak można nazwać, a nie cesarza. Tłumaczyłem ci, chłopie, że cały bajer PR-owy polega na tym, że naginasz do Gniezna. No, jak tam było napisane w scenariuszu? Z dala, ujrzawszy, gród upragniony, boso się doń zbliża z szacunkiem i łzami zalany. No tak ustaliliśmy, tak poszło do mediów, a ty co? Ani boso, ani z szacunkiem. Tylko zalany. Oczywiście nie łzami. No noga mnie kurde bolała. Inny sławny polski zjazd odbył się 82 lata temu. Był to pierwszy oficjalny zjazd turystów kolejką linową z Kasprowego Wierchu. Też mamy krótką relację. Już? Już? A dobra, już. I na koniec akcent amerykański, też z elementem zjazdowym. Dokładnie dziś przypada 126. rocznica opatentowania schodów ruchomych. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że są to schody ruchome. Opatentowano je jako nowy, użyteczny i nieskończony taśmociąg-podnośnik. Mamy oczywiście relację z pierwszego dnia użytkowania. Proszę pani! Proszę pani, proszę nie chodzić po schodach! A czemu? Chodzić może sobie pani po normalnych schodach. Te się ruszają, żeby nie musiała pani chodzić. No i co z tego? Proszę pani, to uwłacza schodom. No jak się one teraz czują? No i to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, ja już lecę, a właściwie zjeżdżam. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Szubzda o poranku. Do usłyszenia za tydzień. Za 8 minut będzie 7. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast miny